مامه خم هوی کنم داری باستا ممکن در عشق دنیا مشدن گون ده همه در روز کنم دست ما نکه ای سوکو همه خوهان بود مامه خم هوی کنم داری باستا ممکن در عشق دنیا مشدن گون ده همه در روز کنم دست ما نکه ای سوکو همه خوهان بود نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول ای سوکو همه خوهان ده هایو چون سوما همه خوهان ده جگاییو ای چون ما در روز کردم دست ما در توری دستم توف کرد ما گرفتم سختم ایسوم در پیستا جهو ایسکوستوا تو دارم دیده کشم ادونا کش در باشای تو دارم اوشک نشش لخو دا همه شون یکال کشن نیکو گیده اطروفا همه زورا نیمی نوندا دست رو شبو شونم شبو من موردا ای دوستو مشینانم مخندان دارو نکه ایسو که همه خوهان نکه ایسو که همه خوهان پول برای همی خطا کنه ایو دور که جوی نرای همه می خوهان ای تپل برای کرده دروم ادن ایسو که همه پرسن پل عروست می خوها پل خشلتا می خوها پل بزورا می خوها پل اشونا می خوها پل موشیند می خرا بنزین بلا موشینا می خوها پل بدون برو دار ایسو که همه خوهان مامه خوم هوی کنم داری باستا ممکن در عشق دنیا مشدن گون ده همه در روز کنم دست ما نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول ما دیدم در کینوی هندی عاشق خورا مارم شدم عاشق دیدم گورو بورا ما دیدم عاشق خود در تگی دورن میخوام گفتن که عاشق یگو منو ندورا حرمت بولو ترای ای عشق سو ما دیدای توری سر پارید کریشت اپیرشا اپینشا بجم بونه اپیرشا بجم بونش E bëgjumë të sara ki vodorim tuj Bëgjumë ku shumë qa ki tasti mu të qisum I kriso ho të sara ka ti mandar klub I jo ken toj ki saha nësa në da moj i hu Hamat hengjaj, Muhammad haraf duri haki katem Na fura ta suhanum hërmat ta madanate Shumë o kriso ho, bada han to ka braten Su kamara naras ishkët mudak sarsha sartë baroj ki مامه خوم هوی کنم داری باستا ممکن در عشق دنیا مشدن گون ده همه در روز کنم دست ما نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول نکه ای سوکو همه خوهان پول